Ja Allah, son i tretë të është ashtë që ajës për gruën me i hek kimet që janë përshëmë në kam. Nuk ka një ajë. Kja është sikur e në selja partë. Zotë që të shenë u, kur a ka e rëtis gruën jesë aborën, më flokë shumë jesë pak, që ashtu i qmeti ti ka ma ektida, me i rëtis halkun. Dikush flok pak, dikush flok shumë. Zotë i Gjeleshenu, kur ka e rëtis kështu, nuk mund më tha një musliman që ka gabua, tash na do në më ardhë me në rejtë si gabimin i Zotë i Gjeleshenu. Kja është jëfër, por që kështë sebeb, musliman të këtë zaman kanë në ra në shumë punët, keqe, që është brikë, që në ranë qyfër, të u kënë që nuk e dinë, a nuk e kujtonë hitë që kanë në ranë qyfër. Banë hesabë të është ti, qëtë insanin, që është musliman, falet, edhe nënë, edhe falet natën, edhe banë haqë, edhe dhëmë në zhjetë shka. Lakin, për gjithë ditë, jesë ditën e gjumës, nërët, për para shqipo mërajes. Tafqiren. E? Tafqiren. Tafqiren. E nërë, beriskun, e arur me reken, një ekran që e ka e rëti zotin dhe dhe. Shka dhe me thonë, puna ti, ja fjara ti, lakin puna, herë herë ka dhen, ma shumë se goje. A muraj dheri që do? Këj që nërët që shtu, e mërë briskun, e rrunë mjekërën, punët i fëtë, më rëzatë, në kejë rëtijisë shumë mirë, lakin për këtë mjekërë që më ka të jetën, nuk këmë një rëtijisë mirë, unë du bima mirë. Kështë edhe më thanë. Dhe me thonë që Zotë ka gëbu. Zotë i Gjëndëshenu në thëtë Kuran Kerim. Hadha khalqullahi fa aruni madha khalqa lëdhina min dhunihi. Wa rabbuka yakhluqu ma yashau yakhtar. Ma kane lahum l'khiyara. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Me ba me shqiu që këtë illet mërë halimi shumë disa mesele që janë halku, janë habitit, nuk e din shka shuit me Zotit në ta mesele, dhe që ty në mesele është mesele që pa veti që të është. Që të flokë që dhe mi hekë për dorës jesë për kamës, Zotit që të shenu e ka e rëtis që ashtu, nuk në ka thanë hekmi flokët illa disa vene. A din bashkë mirë që ka dhanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kam shumë minë fitra. Qëka ka dhanë për tyne, auretin me ruë. Nënë, që në thanë këto? Fjetëla. Në fjetëla. Fjetëla. Ha? Fjetëla. Fjetëla? Fjetëla. Dormi mësu të shkallë, shkallë. Lakin, e mërëve është i bashkë mirë arafshë. Këtë ka thanë që to, mi hekë flokët. Kure ka ba të kësisë, që këtë vëndë, që këtë vëndë hekëni, në qëtër vëndë nuk ka thanë, të është i dhe me shni një shërjetë të rejë, që i dhe me marë flokë, ku nuk të përqenë tyve. Kryitin nuk e mërë flokët, pa shka pjekërën, që shëjtanin kështu të të tyve. Në të bau e vaën. Kërëta e mërë është...